Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Ինսունհինգ տարի առաջ 1921 թվականի մարտի 16-ին Խորհրդային Ռուսաստանը եւ Քեմալական Թուրքիան Մոսկվայում կնքեցին բարեկամության եւ եղբայրության պայմանագիր, որը ճակատագրական նշանակություն ունեցավ հայերի համար։ Այն ոտնահարում էր Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի կենսական շահերը։ Առանց Հայաստանի պատվիրակության մասնակցության որոշվեց ներկայիս հայ-թուրքական սահմանը, ռուսական կողմը հայկական տարածքներ հանձնեց Թուրքիային։ Մեզնից խլեցին եւ մեր ժողովրդի խորհրդանիշ Արարատ լեռը։ Սուրմալուի գավառը, որը երբևէ Թուրքինը չեր եղել, մեր սրբազան լեռով մնաց սահմանի այն կողմում։ Այդ ժամանակից վեր Արարատին նայում մեր կարոտն առնում ենք սահմանի այս կողմից։ Մեր հողերը, մեր սարը վերադարձնելը յուրաքանչյուրիս նվիրական բացանկն է, որը հավատացած ենք մի օր իրականանա։ Հանրային ռադիոյի ստուդիայեն հրավիրել պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արմինե Արստամյանին։ Մեր զրույցի թեման պարզ է Մոսկվայի պայմանագիրն է։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Խորթային Ռուսաստանը Մոսկվայի պայմանագիրը կնքելու ինչ դրդապատճառներ ուներ։ Գլխավոր դրդապատճառը ո՞րն էր։ Ռուսաստանը քաչ գիտեր, որ Քեմալը իրեն ճշնամի է համարում։ Ճշնամի է համարում Անտանտի երկրներին։ Երկուսի հետ էլ խաղեր է խաղում։ Հանուն ինչի Ռուսաստանը զոհաբերեց Հայաստանի շահերը։ 1921 թվականի փետրվարի 26-ից մինչև մարտի 16-ը Մոսկվայում ընթացան ռուս-թուրքական բանակցություններ, որին մասնակցություն հանդես չբերեց Հայաստանի պատվիրակությունը, մինչդեռ Հայաստանի արտաքին գործերի ժողկոմ Ալեքսանդր Բեգզատյանը այդ ժամանակ գտնվում էր Մոսկվայում։ Ռուս-թուրքական պայմանագիրը ի վերջո կնքվեց 1921 թվականի մարտի 16-ին։ Ըստ այդ պայմանագրի Ռուսաստանը Թուրքիային էր թողնում ազգային ուխտով ճանաչված տարածքները, դրանք էին թուրքաբնակ բոլոր նահանգները, իսկ թուրքաբնակ նահանգներ Թուրքիան համարում էր նաև հենց Արևմտյան Հայաստանը։ Այսինքն, ողջ Արևմտյան Հայաստանը ճանաչվում էր որպես Թուրքիայի տիրապետության տակ ընկած տարածք, միաժամանակ Թուրքիային էր թողնվում նաև Կարսի մարզը, Արդահանը, Արդվինը, Սուրմալուն, որը երբևիցե չի եղել Թուրքիայի տիրապետության ներքո, փաստորեն սա բացահայտ հակահայկական պայմանագիր էր, զոհաբերվեցին հայկական տարածքները։ Ինչն էր գլխավոր դրդապատճառը, ինչու Խորհրդային Ռուսաստանը կնքեց Մոսկվայի հակահայկական պայմանագիրը։ Ինչպես գիտենք, առաջին հաշխարամարտից հետո Թուրքիան գահավեժ անկում էր ապրում եւ իրավիճակը փրկելու եկան Քեմալականները, Մուստաֆա Քեմալի գլխավորությամբ։ Քեմալականներ իրենց որպես թիկունք տեսան Խորհրդային Ռուսաստանին, բոլշևիկյան կառավարությանը։ Երկուստեք միավորվեցին ընդհանուր իմպերիալիզմի դեմ պայքարում։ Տեղի ունեցավ շահերի համընկնում, և այս քեմալա-բոլշևիկյան մերձեցումը խիստ կործանարար եղավ հայկական տարածքների համար։ Թուրքիան առաջարկում էր իր ծառայությունները արևելքում սոցիալիստական հեղափոխություն բարձրացնելու ուղղությամբ, և այդ պատճառով նա դիտում էր Մուստաֆա Քեմալին որպես սոցիալիստական հեղափոխության ջահագրի։ Իսկ դրա դիմաց Քեմալական Թուրքիան հանդինը բոլշևիկների տեսնում էր մի ապավենի, որը պետք է բռունցք նետեր Սևրի պայմանագրին և փրկեր իրեն Անտանտի ճիրաններից։ Եվ Անդրկովկասյան Հանրապետությունների խորհրդայնացման դիմաց Թուրքիան պահանջում էր հենց Խորհրդային Ռուսաստանի աջակցությունը։ Իհարկե, Քեմալական Թուրքիան ուներ շատ հեռուն գնացող նպատակներ։ Քեմալական Թուրքիայի նպատակը Անդրկովկասը խորհրդային տեսնելը չէր, սա պարզապես իրավիճակային լուծում էր, Նրա հերուն գնացող նպատակը պանթուրքիզմի գաղափարախոսությունն էր, որովհետև հետագայում թուրքերը նպատակ ունեին ծավալվել, միավորվել Ադրբեջանի հետ։ Ինչպես գրում է ադրբեջանցի պատմաբան Նիֆտալիևը, թուրքերը եւ Թուրքիան չէին կարող անտարբեր մնալ Ադրբեջանի նկատմամբ, որովհետև Ադրբեջանը եւ ադրբեջանցիները այն կամուրջն է, որով պետք է Թուրքիան միավորվի թուրքերի հետ։ Ուշադրություն դարձնեք, Թուրքիան միավորվի թուրքերի հետ, այսինքն մի կամուրջ պետք է ձգվեր Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան։ Այդ պատճառով էլ Քեմալը խորհուրդ էր տալիս չդիմանալ Կարմիր բանակի զորքերին։ Միևնույնն է, վաղ թե ուշ պետք է հայկական տարածքները նետվեր իրենց երախը, ինչին էլ խորհրդային Ռուսաստանը փաստորեն գնաց։ Եվ հենց այդ նպատակով էլ Թուրքիայի պնդմամբ Նախիջևանը հանձնվեց Ադրբեջանի խնամակալությանը։ Մոսկվայի պայմանագրի կետերից մեկն էլ վերաբերում էր Նախիջևանին, ըստ որի Նախիջևանը անցնում էր Ադրբեջանին որպես պրոտեկտորատ, այսինքն Ադրբեջանի խնամակալության տակ էր անցնում, սակայն այնտեղ մի կետով նաև նշված էր պայմանով, որ այն չանցներ մի երրորդ պետության։ Իսկ երրորդ պետությունը Հայաստանն էր, այսինքն այն անցնում էր Ադրբեջանի խնամակալության տակ եւ պայման էր դրվում, որ այն չանցնի երրորդ պետության, այսինքն Հայաստանին։ Իսկ արդեն 1924 թվականին Նախիջևանը հայտարարվեց Ադրբեջանի մաս եւ այսպես Նախիջևանը նույնպես տրվեց Ադրբեջանի հայկական Նախիջևանը։ Հայկական Նախիջևանը կուլ գնաց Ադրբեջանի զավթողական քաղաքականությանը։ Իսկ Սուրմալուն ինչու հանձնվեց։ Բաթումը տրվեց խորհրդային Վրաստանին եւ փոխհատուցում որպես Թուրքիան հանձնվեց Սուրմալուն հայ ժողովրդի խորհրդանի շամարվող Արարատ լեռնագագաթով հանդերձ։ Իրավաքաղաքական ինչ հետևանքներ ունեցավ Մոսկվայի պայմանագիրը Հայաստանի համար։ Նշենք, որ Մոսկվայի պայմանագիրը ապօրինի պայմանագիր էր։ Հետևանքը եղավ այն, որ Հայաստանը կորցրեց իր պատմական մի շարք տարածքներ։ Հայաստանին մնաց 29000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, միջդեռ Սևրի պայմանագրի իրականացման դեպքում այդ տարածքը պետք է կազմեր շուրջ 160000 քառակուսի կիլոմետր։ Փաստորեն խորթային Ռուսաստանը հովանավորեց ցեղասպան Թուրքիային։ Նրա ձեռքերը կապելու փոխարեն ընդհակառակը թողտվություն տվեց, եւ այդ թողտվության արդյունքում թուրքերը իրականացրին պանթուրքիզմի հերթական փուլերից մեկը։ Հիշենք, որ թե թուրք գործիչները, թե ադրբեջանի քաղաքական գործիչները անընդհատ հանդես էին գալիս սպառնալիքներով։ Նարիման Նարիմանովը հաղորդում էր խորհրդային կառավարությանը, դիմում էր ՀՀ Լենինին, որ եթե նա չբավարարի թուրքերի պահանջները, ապա դրանով Ադրբեջանում կբարձրացնի հակախորհրդային ուժերին, մյուս կողմից էլ Քեմալին կնետի անտանտի գիրկը, եւ անընդհատ այսպիսի սպառնալիքները ստիպում էին, որ խորհրդային Ռուսաստանը գնա տարածքային զիջումների զոհաբերելով հայ ժողովրդի շահերը։ Հայաստանին պարտադրված Քեմալաբոլշևիկյան այս պայմանագիրը ապօրինի ենք համարում։ Ինչ հիմքեր ունենք նման պնդման համար։ Ընդհանրապես, ըստ 1969 թվականին ընդունված Վիեննայի համապատասխան կոնվենցիայի, միջազգային պայմանագիրը համաձայնություն է, որը պետք է կնքված լինի միջազգային իրավունքի սուբյեկտների միջև, ճանաչված սուբյեկտների միջև։ Միջազգային պայմանագիր, Մոսկվայի պայմանագիր, կնքվեց երկու չճանաչված իրավական սուբյեկտների միջև։ Դա ՌՍՖՍՀ-ն է, Ռուսաստանի Սովետական Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական Հանրապետությունը, որը դեռևս ճանաչված չէր, իսկ մյուս կողմից էլ ազգերի լիգայի կողմից։ Այո, իսկ մյուս կողմից էլ Քեմալականներն էին, եւ պայմանագիրը կնքվել է, ձևակերպումը հետեւյալն էր. Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի կառավարության կողմից այն չճանաչված էր, այն Թուրքիայի օրինական իշխանությունը չէր, հետևաբար այդ պայմանագիրը ապօրինի էր։ Բացի դրանից, պայմանագրի կետերը վերաբերում են երրորդ պետության։ Ընդհանրապես միջազգային պայմանագրերը կանգնում են եւ դրանով իրավունքներ ու պարտավորություններ ստանձնում են միայն ստորագրող կողմերը, իսկ Մոսկվայի պայմանագրի դեպքում ստորագրող կողմերը հանձարան այնպիսի պարտավորություններ եւ իրավունքներ, որոնք վերաբերում էին ոչ թե երկու կողմերին, այլ վերաբերում էին երրորդ կողմին, տվյալ դեպքում Հայաստանին, ինչի իրավունքը նրանք չունեին, հետեւաբար իրավական տեսակյունից այն ապօրինի պայմանագիր է։ 2011 թվականին լրացավ Մոսկվայի պայմանագրի կնքման 90 տարին։ Թուրքիայի վարչապետը այցով Մոսկվայում էր։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն ու նա ժպիտով բարեկամաբար իրար ձեռք սեղմեցին, փաստաթղթեր փոխանակեցին, վերահաստատեցին Մոսկվայի պայմանագրի երկարաձգումը։ Ինչ էր դա նշանակում։ Ընդհանրապես հայկական կողմը, նաև վրացական կողմը, որը ևս կորուսներ է կրել Մոսկվայի պայմանագրի հետևանքով, կասկածներ ունեն, որ այդ պայմանագիրն ունեցել է ուղեկցող փաթեթ, որը ենթադրում էր պայմանագրի կամ վերանայում, կամ ինչ-որ ժամկետ։ Այդ փաթեթը գաղտնի է պահվում, կասկածները շատ վաղուց են։ Խորթային տարիներին դրանով զբաղվելը անհնարին էր, որովհետև Հայաստանը իրապես անկախ պետություն չէր, իսկ անկախանալուց հետո էլ Ռուսաստանի հետ դաշինքն է մեզ հետ պահում։ Այժմ, երբ ռուս-թուրքական հարաբերությունները խիստ լարվել են, ինչ որ բան անել հնարավոր կլինի, 2011 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայում էր Էրդողանը, Դմիտրի Մեդվեդևի հետ միասին, ինչպես նշեցիք, հանդիսավոր կերպով փոխանակեցին այդ պայմանագրի տեքստը, իրար ձեռք սեղմեցին եւ փաստորեն դրանով նրանք կարծես աղ լցրին մեր վերքին։ Այդ ժամանակ Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որևէ կերպ չարձագանքեցին դրան։ Մենք մեր մեջ կարծես տապակվեցինք, որովհետև դա նշանակում էր վերստին հիշել ցավը։ Սա նշանակում է, որ մշտապես ռուս-թուրքական հարաբերությունների բարեկամական փուլում երբևիցե հայկական շահերի մասին հիշում չեն հիշում։ Իսկ ռուս-թուրքական հարաբերությունները երբ որ սրվել են պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում, կարծես թե հիշել են հայկական հարցի մասին, կարծես թե հիշել են հայերի մասին։ Այդպես եղել է մշտապես, պատմությունը հուշում է դա։ 19-րդ դարում մեծ տերությունները հայկական հարցի մասին մոռացել էին, որ Բեռլինի պայմանագրով Թուրքիան իր վրա էր վերցրել հայկական տարածքներում բարենորոգումներ անցկացնելու խնդիրը, եւ մեծ տերությունները, որ պետք է անընդհատ հիշեցնեին դրա մասին, երբևիցե չէին հիշեցնում, եւ այդ բարեփոխումների ծրագիրը մնացել էր թղթի վրա։ Իսկ երբ հիշեցին, հիշում էին միայն այն ժամանակ, երբ որ պետք էր Թուրքիայից որևէ զիջում կորզել, երբ որ նրանց հարաբերությունները սրվում էին։ Այդ պատճառով էլ Հայաստանը պետք է դառնա այնպիսի ուժեղ տարածաշրջանային լուրջ գործոն, որի մասին հիշեին ոչ թե հարաբերությունների վատթարացման ժամանակ, այլ հիշեին մշտապես, նայեին նրա որպես հավասար դաշնակցի, հարգեին նրա իրավունքները։ Այ ես ցանկանում եմ, որ մենք ունենանք այդպիսի հզոր հայրենիք։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի երկու կոմունիստ պատգամավորներ Մոսկվայի պայմանագիրը չեղարկելու մասին հայտարարություն են արել։ Իհարկե, դա Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու միջոց էր։ Ռուս-հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը դիմել է երկրի նախագահին, նախագահի աշխատակազմը այս դիմումը փոխանցել է արտգործնախարարություն քննարկելու համար։ Ինչ է կարծում, պայմանագիրը խզելու առաջարկը ընթացք կունենա, ինչի՞ են գահված։ Համենայն դեպս այս մեկ ամսվա ընթացքում, որքան ես հետևում եմ, տեղեկատվությանը որևէ նորության չեմ հանդիպել։ Հետաքրքիրն այն է, ինչպես դուք նշեցիք, որ տխրահարճակ այս պայմանագրի մասին ռուսները ակնարկում են, երբ վատթարանում են Մոսկվա-Անկարա հարաբերությունները։ Եթե երկու կողմերի հարաբերությունները կարգավորվեն, պիտի ենթադրել, որ ամեն ինչ կմոռացվի։ Պետդումայի երկու պատգամավորներ, Օբուխովը եւ Ռաշկինը, այո, դիմեցին Ռուսաստանի նախագահին, որ չեղյալ հայտարարվի Մոսկվայի պայմանագիրը, եւ կարծես թե կրկին թեժացան կրքերը, եւ նորից հայկական գործոնը սկսեց ակտիվ քննարկման դրվել։ Սակայն մենք պետք է շատ զգույշ լինենք եւ չոգևորվենք նման տրամադրություններից, քանի որ սա կարող է մեզ համար վտանգավոր լինի։ Ինչու պետք է մեր մասին հիշեն միայն հարաբերությունների վատթարացման ժամանակ։ Ինչ է սա պարունակում։ Ես կրկնում եմ, որ պետք է Հայաստանի պետությունը լինի այնպիսի դիրքում, որ իր շահերի մասին հիշեն և հաշվի առնեն հայկական կողմին մշտապես։ Իսկ եթե հիշում են այն ժամանակ, երբ հարաբերությունները սրված են, սա մի տեսակ թուլության, կարծես թե, վիճակ է ստեղծում։ Եվ այժմ, երբ սրված են այդ հարաբերությունները, շահարկվում է Մոսկվայի պայմանագրի չեղարկման հարցը։ Միջդեռ ես կարծում եմ, այն փոփոխության չի ենթարկվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ հարաբերությունները կայուն են։ Եթե հարաբերությունները սրվեն այն աստիճանի, որ նույնիսկ պատերազմի վտանգ լինի, այդ ժամանակ գուցե ավելի հաստատակամորեն դրվի պայմանագրի չեղարկման հարցը, բայց քանի դեռ այդ հարաբերությունները կայուն են, իսկ լավացման դեպքում առավել ևս պայմանագրի չեղարկման վերաբերյալ կարծում եմ խոսք լինել չի կարող։ Եթե հաշվի չառնենք միայն Ռուսաստանին եւ ռուս-թուրքական հարաբերությունները, այլ նկատի ունենանք աշխարհակղակական այժմյան իրավիճակը։ Այժմյան իրավիճակը նպաստավոր է արդյոք միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Մոսկվայի պայմանագիրը վիճարկելու եւ անվավեր ճանաչելու համար։ Դա իրական է արդյոք։ Կարծում եմ, որ ոչ, մենք պետք է հանգիստ ուղակի սպասենք, թե ինչ է դեպքերի զարգացման հանգիստ սպասենք եւ համարժեք արձագանքենք առանց ավելորդ ոգևորվելու։ Չպետք է մոռանանք պատմությունը, պատմությունից պետք է դասեր քաղենք, մշտապես հիշենք, լինենք զգոն եւ ավելի շատ մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք ինքներս մեզ վրա, լինենք սոցիալ-տնտեսապես եւ քաղաքականապես ուժեղ հզոր երկիր եւ համարժեք կարողանանք դեպքերի ընթացքին ճիշտ արձագանքել։ Այժմ կարծում եմ, որևիցե քայլ անել դեռևս պետք չի։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի մարտի 15-ի թողարկումը։ Պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արմինե Արստամյանն էր մեր ստուդիայում։ Նրա հետ զրուցում էր հաղորդաշարի հեղինակը Զովինար Գրիգորյանը։ Թեման 1921 թվականին կնքված Մոսկվայի ռուս-թուրքական պայմանագիրն էր։